i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Województwo Śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 czerwca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rozpoczął się zapowiadany kilka godzin temu irański atak na Izrael. Trojga młodych ludzi szukają tatrzańscy policjanci. Protest wyborczy złoży w poniedziałek komitet Rafała Trzaskowskiego. Kolejne irańskie pociski lecą w stronę Izraela. Działają systemy obrony przeciwlotniczej, które mają przechwytywać rakiety. Izraelskie władze nakazały mieszkańcom udanie się do schronów i pozostanie w nich do odwołania. Prezydent Izraela Itzhak Herzog podkreślił, że konflikt między jego krajem a Iranem to punkt zwrotny dla całego regionu. Cały Bliski Wschód stoi na historycznym rozdrożu między terrorystycznym dżihadem, który chce zdominować region, a perspektywą partnerstwa i pokoju. To nie jest tylko nasza wojna, lecz wszystkich, którzy pragną wspólnej przyszłości w naszym regionie. Strona irańska zapowiada, że ataki na Izrael będą kontynuowane. Agencja państwowa Fars, powołując się na źródła wojskowe, napisała, że mogą być rozszerzone, a ich obiektami staną się m.in. amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie. Izrael odpowiada, że jeżeli Iran nadal będzie atakował, Teheran spłonie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca turystom przebywającym na Bliskim Wschodzie powrót do kraju. Jednocześnie resort odradza podróże do państw regionu. Od piątkowych nalotów Izraela na Iran sytuacja jest tam wyjątkowo niebezpieczna. Jan Olencki. Izrael zbombardował ponad 100 celów wojskowych i nuklearnych w całym Iranie. Zginęło przynajmniej 78 osób. Iran odpowiedział na atak. Wymiana ciosów między państwami trwa, wpływając na poziom bezpieczeństwa na całym Bliskim Wschodzie. Jeśli ktokolwiek znajduje się na szeroko rozumianym terenie Bliskiego Wschodu, apelujemy o to, aby jeśli nie musi tam przebywać, jak najszybciej wrócił do Polski. Zaleca rzecznik resortu dyplomacji Paweł Wroński. Na razie nie ma mowy o ewakuacji Polaków z regionu, ale wojsko jest w gotowości. Klaudiusz Naklicki, turysta przebywający w Jordanii, relacjonuje, że sytuacja jest bardzo napięta. Dla turystów, którzy się zastanawiają jeszcze, czy uciekać, no to robi się coraz niestety bardziej niebezpiecznie już teraz, także ta wojna pewnie będzie się tutaj jeszcze przeciągać dość długo. Polskie placówki dyplomatyczne na bieżąco informują o możliwościach powrotu do kraju. Zaleca się śledzenie komunikatów MSZ, władz lokalnych i przewoźników. Jan Olencki, Polskie Radio. Tatrzańscy policjanci szukają trojga młodych ludzi, którzy wyruszyli z centrum Zakopanego w kierunku Doliny Białego i nie ma z nimi kontaktu. Ratownicy TOPR-u sprawdzają rejon Doliny Białego, Sarnią Skałkę, Dolinę Strążyską i inne tatrzańskie szlaki. Jeden z zaginionych mężczyzn ma długie, jasne włosy i wąsy. Kobieta ma pofarbowane na fioletowo włosy. Policja prosi o kontakt turystów, którzy byli w tym rejonie Tatr po 15.30 i widzieli zaginionych. Służby apelują także do samych poszukiwanych, jeżeli są cali i zdrowi, o skontaktowanie się z policją. W poniedziałek Komitet Rafała Trzaskowskiego złoży protest wyborczy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że taką decyzję podjęto w związku z dużą liczbą nieprawidłowości w komisjach wyborczych. Europoseł zaznaczył, że jego ugrupowanie szanuje wynik wyborów. Zarówno sam kandydat Rafał Trzaskowski, jak i liderzy Koalicji Obywatelskiej są ludźmi, którzy szanują demokrację. Jeśli zostało ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą, że wybory wygrał Karol Nawrocki, to trzeba było to uszanować. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem, ogromnym prawdopodobieństwem, wręcz graniczącym z pewnością, mieliśmy do czynienia z wielką liczbą nieprawidłowości. Michał Wawrykiewicz, który był gościem TVP Info, zaapelował również, by wciąż składać protesty dotyczące błędów w procedurach wyborczych. Protesty można składać w Sądzie Najwyższym do poniedziałku, bezpośrednio w budynku sądu bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Włoska kontrabasistka walczy o prawa muzyków w podróży. Valentina Scheltchen-Fov-Ciardelli rozpoczęła batalię o wprowadzenie jasnych przepisów dotyczących przewozu instrumentów muzycznych w samolotach i pociągach. Jak podkreśla, instrument to nie bagaż. Artystka złożyła petycję do Komisji Europejskiej, a także do ministrów kultury i największych przewoźników w Europie. Zbyt często muszę płacić dodatkowo lub przekonywać personel, że kontrabas to nie mebel. Ryzykuję zniszczenie mojego narzędzia pracy, mówi. Podkreśla, że to problem tysięcy muzyków w całej Europie, wynikający z braku jednolitych przepisów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Wczoraj drugie miejsce, dziś na najwyższym stopniu podium stanął Bartosz z Marsdijk. Polak zwyciężył w Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze, czyli piątej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Tym samym z Marsdijk umocnił się na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji cyklu Grand Prix. Drugie miejsce zajął Australijczyk Brady Kurz, trzeci był Szwed Fredrik Lindgren, a czwarty Australijczyk Jack Holder. Drugi z Polaków Dominik Kubera zajął dziewiąte miejsce. Łotysz Martins Seks dzięki swojej świetnej jeździe na dzisiejszych odcinkach specjalnych jest liderem rajdu Polski. To czwarta runda samochodowych Mistrzostw Europy. Łotysz wyprzedza Fina Ropę Korhonena i trzeciego Mikołaja Marczyka. Rajd Polski to także trzecia runda Mistrzostw Polski. Dziesiąte miejsce w tym rajdzie zajmuje Jakub Matulka, który przyznaje, że dla niego liczą się obie klasyfikacje i Europy, i Polski, więc dziesiąta pozycja jest niezła. Myślę, że możemy być zadowoleni. Nasze tempo było mocne na większości odcinków. Myślę, że tylko odcinek Starej Juchy nie szedł nam dobrze, ale wiemy dlaczego. Także to był pozytywny dzień. Dziesiąte miejsce w Mistrzostwach Europy, drugie w Mistrzostwach Polski. Jestem zadowolony. Jutro kolejny dzień rajdu. Na kierowców i ich pilotów czeka jeszcze 6 odcinków specjalnych. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 straciła szansę na awans do kolejnej rundy Mistrzostw Europy, które odbywają się w Słowacji. Biało-czerwoni w meczu ostatniej szansy zostali rozgromieni przez Portugalię aż 5-0. Była to druga porażka Polaków w tym turnieju. Koszykarze Legii Warszawa objęli prowadzenie w walce o Mistrzostwo Polski. W trzecim meczu finału w Warszawie Legia pokonała Start Lublin 90-86. W rywalizacji do 4 zwycięstw Legia prowadzi 2-1. Kolejny mecz finałowy w poniedziałek w Warszawie. Jutro pogodnie, ale są ostrzeżenia przed upałami na zachodzie kraju. Temperatura wzrośnie do nawet 33 stopni Celsjusza. Alerty wydano dla Lubuskiego, Dolnośląskiego i Zachodniopomorskiego. Poza tym od 21 do 24 stopni na wschodzie i południowym wschodzie. 26 będzie w centrum. Autopromocja. To było 10 lat temu. Na jednej z festiwalowych scen publiczność wymusiła na artystach bis, doprowadzając dance floor do granic wytrzymałości. The Juan McLean. W największym skrócie można powiedzieć, że to LCD Sound System bez Jamesa Murphy'ego. Nowojorski sznyt sygnowany labelem DFA. W 20. rocznicę festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice i w 10. właśnie tego występu przywołamy koncert Nowojorczyków. Retransmisja w nocy z soboty na niedzielę w audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. To był Rademenes. A ja nazywam się Michał Margański i zapraszam tym bardziej, że będę miał dla was karnety na festiwal. Zaczynamy w 5:00, w 6:00, minuta niedzieli. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 23:00. Dobry wieczór. N3. Gosia Jakubowska. Razem jesteśmy do północy. Just here is red like fire and she's beautiful. Sudan Archives otwiera nasze dzisiejsze spotkanie i jej najnowszy utwór Dead. Bardzo cenię sobie artystów, którzy potrafią w ciągu całej swojej kariery czerpać ze swoich korzeni i jedną z tych artystek jest właśnie ona. Powraca po świetnie przyjętym poprzednim albumie Natural Brown from Queen, który w mojej ocenie zawsze będzie brzmiał po prostu świeżo i nowatorsko i który też miałam okazję usłyszeć w ramach festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Mówię o tych wydarzeniach nie bez powodu, ponieważ hasłem wywoławczym naszego dzisiejszego spotkania będzie właśnie nowa muzyka. Proszę uzbroić się w cierpliwość, bo to określenie będzie padało dzisiaj bardzo często, ale też i pobudziło mnie do tego, aby zastanowić się, czy utwory elektroniczne, które już można powiedzieć z perspektywy czasu, że mają swoje lata, nadal brzmią świeżo. Poszukamy tej odpowiedzi w ciągu najbliższej godziny. Sudan Archives natomiast polecam nie tylko w przypadku najnowszego singla, ale całej dyskografii, która za każdym razem jest naprawdę dobra. A już teraz nowość od zespołu, który dołączył do line-upu Off Festiwalu High Tech. Jeżeli potwierdzi się to, że ich koncerty są tak samo energetyczne jak muzyka na ich najnowszym albumie, to będę naprawdę musiała szybko biec pod barierki. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Jak koncerty potrafią zmienić obraz konkretnego artysty i nagrań studyjnych, za każdym razem mnie zaskakuje. Mimo, że jestem tego świadoma, to Debbie Friday oczarowała mnie tak na festiwalu w tamtym roku, że nie byłam w stanie przestać jej słuchać przez następne kilka miesięcy i raczy nas kolejnymi singlami. Lipsync jest właśnie jedną z tych zapowiedzi nowej płyty, która myślę, że będzie jedną z lepszych 2025 roku. Nieczęsto w audycji N3 pojawia się utwór po polsku, ale tego odmówić nie mogłam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. którzy przychodzą do klubu po to, aby roztańczyć swoje problemy, a Ela Minus wchodzi do klubu po to, aby z tymi problemami się zmierzyć. Od tego rozpoczyna się recenzja płyty Dia, napisanej przez magazyn Pitchfork, albumu, który był na początku roku naszą płytą tygodnia w audycji Rotacja i płyty, która w obiegu na antenie Trójki w różnych autorskich audycjach jak najbardziej była. Ja się bardzo cieszę z tego, że Ela Minus już za tydzień zawita do Katowic po to, aby zagrać na jubileuszowej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Jeżeli ktoś miałby ochotę doświadczyć tych dźwięków nie w klubie i nie w wersji studyjnej, a właśnie w sytuacji festiwalowej, gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Zanim jednak będziemy rozdawać karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka, który odbędzie się między 19 a 22 czerwca, to taki mały powrót do festiwalu Efemera, który właśnie dobiega końca. Six Sex w czwartek zagrała w Komunie Warszawa. Jej playback show skradł serca miłośników tanecznej muzyki, dlatego teraz pierwiastek z tego wydarzenia pojawia się w audycji N3. Leon i jego Millennium Freak. To dobra definicja muzyki, która potrafi odpowiedzieć na potrzeby dzisiejszego słuchacza, bo z jednej strony nas pobudza, a z drugiej strony cały czas w niej pojawia się coś nowego, jest wiele ozdobników, a zatem ta muzyka nas po prostu przy sobie zatrzymuje. Ale jest wiele definicji tego, co powoduje, że muzyka po prostu na nas działa. Twórczość producenta Actress jest po prostu ponadczasowa. Thank you. wczoraj we wszystkich kanałach streamingowych ukazała się nowa muzyka właśnie w wykonaniu Actressa, natomiast ja z wielką przyjemnością powracam do utworu Hubble, który, uwaga, ma 15 lat. A tą ponadczasowość będziemy mieli szansę usłyszeć na żywo już za tydzień w Katowicach w ramach festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Jest to już 20. edycja tego festiwalu. Nie może nas tam zabraknąć, nas, czyli całej ekipy Trójki, i zachęcamy do tego, aby do nas dołączyć. A co trzeba zrobić? Po prostu napisać maila. gosia.jakubowska@polskieradio.pl gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Mówiąc o ponadczasowości, nie mogło zabraknąć tego pana, Eric Copeland. Kto zna, kto pamięta płytę sprzed ponad 10 lat, Joke in the Hall, i utwór z tej płyty Cheap Treat, który przed chwilą pojawił się w Trójce. I to jest chyba też ogromna siła Erica Copelanda w przypadku tego albumu, czyli odwaga, bo nikt wcześniej ani nikt później nie zrobił, nie powtórzył takiego brzmienia, nawet sam autor. My natomiast przy tych pionierach muzyki elektronicznej pozostajemy. Danny L. Harl wystąpił w ramach tegorocznej efemery, dał świetny set DJ-ski, którym tylko potwierdził, że odpowiednio miksując i produkując, można nie tylko stanąć za sukcesem takich gwiazd jak Charlie XCX czy Caroline Polaczek, ale także udowodnić, że utwory sprzed ponad 20 lat brzmią tak samo dobrze jak te wydane na początku tego roku. course I am, and all I had to do. Wondering what became of that boy and the world he called his own. I'm outside in the dark, wondering how I got so old. It's all gone. It's all gone. Nothing left of all I love. It all feels wrong. It's all gone. It's all gone. It's all gone. No hopes, no dreams, no woe. No, I don't belong. No, I don't belong here anymore. Tego to już się nikt nie spodziewał, że The Cure pojawi się w audycji N3, tym razem w zremiksowanej wersji. Te remiksy ukazały się wczoraj. Takie niespodzianki w nowej muzyce bardzo mnie cieszą, tak samo jak każdy nowy utwór producenta CRRDR. Jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w tworzeniu muzyki według Joya Orbisona to wychodzenie poza jej granice kulturowej. To się właśnie zadzieje za tydzień już w Katowicach w ramach 20. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Ja przypominam, że do północy szansa na zdobycie karnetu na całe wydarzenie między 19 a 22 czerwca. Proszę pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. I've got a major appetite. Baby, can you satiate me? I ain't talking intravenous. When I say you can penetrate me, I've been hanging on to your love tight like a crucifix. You've been beating at my door, but I won't let you in. Flossy, show me that you want me. Boy, you better flaunt me. If I kill you with the stroke, you better haunt me. A teraz jeszcze krótki powrót do tegorocznej efemery. LSD XOXO i utwór z najnowszej jego płyty. Expression on your face. To utwór, który należy do Eco2K, Blade i Mekatoka, a tak się składa, że Eco2K pojawi się w ramach kolejnej edycji festiwalu OFF w Katowicach na początku sierpnia. My natomiast do tych Katowic się wybierzemy nieco wcześniej, ponieważ przypominam, że już za tydzień audycja N3 z stolicy Górnego Śląska w ramach 20. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Karnety na to wydarzenie w tej audycji zostały już rozdane, ale głowa do góry, ponieważ już za chwilę Michał Margański i potrójne pasmo przenoszenia. Ja wiem, że za pazuchą Michał trzyma jeszcze jakieś podwójne karnety na to wydarzenie. Ja dziękuję bardzo. Kończymy Nicolini i Tie It Up, artystu, który pochodzi z Amsterdamu, który nazywa się bardzo włosko, ale który to właśnie łączy w wspaniały sposób nową muzykę z tą starą, bo dancehall i reggaeton tutaj się pojawi. Udanej nocy i do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Trójka nie jest wioską i nie ma tu... Mamy jakieś kury? Nie, nie mamy już! Niemniej kombajn przyjedzie. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Nigdy nie będę już musiał bać się o nasz świat. Czarodzieje intymnych dźwięków z rockowym pazurem powrócili i właśnie zaczęli pracę nad nowym albumem. Czy jego obszerne fragmenty usłyszymy w niedzielę? Odpowiedź tuż po 19 w Trójce. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Zapraszam na koncert. Mateusz Tomaszuk. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja.